Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 2 Kasım Cuma, yıl 2012, ay 11, gün 307, Hızır 81, 181 pardon. 1433 Hicri Zilhicce 18, 1428 Rumi Ekim 20. Kasım ayı, eskiden Teşrin-i Sani denen bu ay, sonbahar mevsiminin son ayıdır. Pastırma yazı denilen sıcak günleri de vardır. Kasım ayı sağlığı, kuvvetli gıdalara başlanabilir. Kızartma ve hafif hamurlu işleri yenilebilir. Soğuk şeylerden sakınmalıdır. Akşam yemeklerinden sonra bir bardak sıcak ıhlamur sindirimi ve uykuyu kolaylaştırması bakımından öğütlenebilir. Nezle, bronşit, soğuk algınlığı çok olur. Soğuk ve sıcak farkına dikkat edilmelidir. Soba veya kaloriferli yerlerde sıkı giymiş olarak durmamalı ve böylece sokağa çıkmamalıdır. Günün tarihi. 62 yıl önce bugün 2 Kasım 1950'de İngiliz oyun yazarı ve düşünür George Bernard Shaw 94 yaşında öldü. Yemek listesi gün 307. Şehriye çorbası, makarna, zeytinyağlı pırasa, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı. Haftanın son Açık Gazetesini açmış olduk. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün tarihte neler olduğuna da bir bakalım. Peace Pipe adlı parçayla da açılışımızı yaptığımızı söyleyelim. Barış çubuğu türelim dedik. Son derece gerek uluslararası alanda gerekse de ülkede, Türkiye'de gayet barıştan bahsetmeyi zorlaştıracak olan çok ağır ortamlar var. Türkiye'de açlık grevleri var. Sudan'ın vurulmasıyla beraber seçimlerden sonra İran'a da bir taarruz olur mu olmaz mı tartışmaları da geçiyor ve Orta Doğu'daki bu çalkantıya ne kadar bulaşır Türkiye. O tartışmaları da belki sizin öneyle yapmamız mümkün olacak. Sendika sırkasından sonra neler olduğunu ortaya ama en iyisi başladı. Barış borusunu çalmak ve şeyini öttürmek iyi oldu. Çubuğunu süttürmek yani. Bruce Welch doğum günü bugündü. Onun için çaldık aslında. 1941'de bugün The Shadows grubunun 3 gitar 1 davuldan oluşan klasik formatın ilk yaratıcılarından olan bir grup. O Britanya tarafı, öbür tarafta da The Ventures grubu vardı. Biz Avrupa'ya daha yakın olduğumuz için o tarihlerde Shadows'u daha çok bilir ve severdik o tarihlerde. İşte o da şimdi Bruce Welch'in doğum günü münasebetiyle çaldığımız gitarist, şarkı yazarı, prodüktör ve aynı zamanda şarkıcılık da yapıyor. Shadows üyesi Bruce Welch'in doğumu münasebetiyle Peace Pipe çalarak başladık. Bugün ne olmuş? 1934'te İçişleri Bakanı Şükrü Kaya radyo programlarından Alaturka musikiyi kaldırmış. 1934'te bugün geri bir unsur olarak nitelendirilerek kaldırılmış. Bir süre devam edecektir bu yasak. Ayrıntıları için Açık Kitap'tan da bakmak mümkün. 1960'ta da Lady Chatterley's Lover, Lady Chatterley'in sevgilisi adlı kitabın müstehcenlik içerdiği savıyla yargılandığı davadan Penguin Kitap Evi, yayın evi aklanmış. 1991'de de o zamanki adıyla SHP Genel Başkanı Erdal İnönü Tunceli'de bir konuşma yapmış. Aranızda Kürtçe konuşmuşsunuz, ana dilinizde şarkı dinlemişsiniz. Bundan hiçbir şey çıkmaz ve buna kimse engel olamaz. Ama resmi dilinizde Türkçedir demiş. Tarihteki olaylar bunlardı. Bunlardı. Evet, ben bir hızlı giriş yaptım aslında. Şimdi isterseniz girebilirim. Sendika sırgasıyla alakalı ilginç gelişmeler de olmakta aslında. Ufak bir özet içerisinde belki bunu verebiliriz. Çünkü ölü sayısı gün geçtikçe artmakta. 80'den fazla insanın öldüğünden bahsediliyor. Bu 37, bu sayının içerisinde 37'den fazla insanın sadece New York'ta öldüğünden bahsediliyor. Ki bu rakamla beraber Karayipler'de, Haiti ve Küba dahil olmak üzere ölü sayısından daha fazla ölü sayısına sahip olduğu söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Evet, yani bugün zaten bir saatlik bir zaman dilimi içinde 3 kadar konu var zaten yapabileceğimiz. Birincisi bu Amerika'nın doğu yakasını, kuzeydoğu ve doğu yakasını, sahillerini büyük ölçüde tahrip eden süper kasırga Sandy'den bahsedeceğiz. 60 milyon diyen de var, dolar olarak zararı çıkaranlar var, onu da gördük. Ama doğrudan bir ulusal doğal afete doğru gidildiğine, deklare edildiğine dair haberler de var. Yani şöyle düşünebilirsiniz, New York'ta askerler sokakta insanlara 1 milyon paketten fazla yiyecek ve içecek yardımı dağıtmışlar. Şu anda 4.6 milyon insana halen elektrik verilememekte. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasından bahsediliyoruz. 4.5 milyon, evet. Öyle mi? Evet, 90'ı da aştı. New York'ta sadece 38 kişinin öldüğü haberi vardı. Evet, Sandy dışında ve muazzam bir çevre felaketi de devamında geliyor. Delinen petrol tankları, dökülen milyonlarca litre, 1 milyondan fazla litre, 8300 varillik bir petrol var. Ve toksik, zaten toksik olan, zehirlenmiş olan bir ortamı büsbütün perişan hale getirebilecek durumdalar. Bu petrol dediğiniz, yani bu petrol sızıntısı şehrin içerisine doğru, sel sularıyla beraber şehrin içerisine doğru, New Jersey'ye doğru dağılmış durumda. New Jersey'de bir delinen tank, petrol tankı. Evet. Yani bundan önce de bir toksik akıntıdan bahsediliyordu. O nehir Hudson surayını, nehrine evet. akan nehir ve akmaya devam karışan. Eden bir şey. Evet, onlardan biraz daha bahsetme fırsatımız olacak. Bir Sandy sonrasında halk sağlığı alarmı verildiğinde söyleyelim. Ayrıca Hindistan'da bir hortum var. En az 7 kişinin öldüğü ve bu sayının da artacağı belirtiliyor. Chennai'de, güneyde. Gene burada petrol tankerleriyle, petrolle beraber ortaya çıkan bir olumsuzluktan bahsediliyor. Petrol tankerinde, karaya oturan bir petrol tankerinde bulunan 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları da devam ediyormuş. Ediyor. Yani 7 ölü 5 kayıp durumu var. Suudi Arabistan'da da başkent Riyad'da da bir trafik kazası olmuş ve korkunç bir facia yaşanmış. Akaryakıt tankeri patlamış ve çok ölü var. Son 3 haberde petrolle gelen taşımasıydı, depolamasıydı. Bunlarla alakalı gelen haberlerin en felaket boyutuna ulaştığını gösteriyor. Evet, en az 12 ölü ve da artacağı da belirtiliyor. Bir sürü de yaralı var. Evet, bir Arakanlı Müslümanları taşıyan geminin alabora olduğunu da, 120 kişinin kayıp olduğunu da belirtmiştik. Çoğu Arakanlı Müslümanlardan, Bangladeş açıklarında olan bir büyük facia vardı. Şimdi Türkiye'de de devam etmekte olan açlık grevi var ve onunla ilgili çok sayıda aydınların cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine ilişkin basın toplantısı var. Bunu ayrıntılı olarak sizinle paylaşmak istiyoruz. Taksim'de de oturma eylemi yapan sanatçılar da açlık grevlerinin son bulması için hükümete seslendiler. Bu da var. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Komisyonu'nun Bolu F tipi cezaevlerini ziyareti sonucunda durumun vahametini koruduğu söylenmiş. Daha önce açlık grevi diye bir şey yok diyen Erdoğan da gazetecilerin sorusu üzerine açlık grevleri için gerekli önlemlerin alındığını söylemiş. Çeşitli yerlerden aldığımız, kaynaklardan aldığımız haberler. Peki gerekli önlemler nedir diye sorduğunuz zaman da bunu da Bakan Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Recep Akdağ yanıtlıyor. Açlık grevinde olanları doktor ve savcı kararıyla hastaneye kaldırabiliyoruz diye kendi gerekli önlemlerini açıklamışlar. Bu da T24 sitesinden alınan bir haber. Recep Akdağ'ın da, Sağlık Bakanı'nın da bu hafif bir tehditvari bir şekilde yaptığı açıklaması vardı. Açlık grevinde olanları doktor ve savcı kararıyla, galiba savcı gidip kaldırmıyordur ya da doktorlar gidip kaldırmıyordur o açlık grevinde olan mahkumları, hastaneye kaldırabildiklerinden bahsetmiş. Bunun da hukuka uygunluğu konusunda çok ciddi tereddütler var. Bunun üzerinde de konuşacağız tabii. Bir de 50 günde 18 kilo kaybedenler olduğundan da bahsediyor ziyaret eden heyetten gelen açıklamalarda. Bir de bugün bir önemli bir dava var. Yunanistan'da gazeteci Vaksevanis yargılanıyor. Onun da suçu İsviçre'de gizli hesaplarda banka hesabı bulunan 2000 civarında Yunan vatandaşının isimlerini açıklayan Yunan gazeteci Kostas Vaksevanis bugün mahkeme önüne çıkıyor. Onun da, ben bir gazeteciyim ve halka gerçeği anlatmak bizim işimiz demiş. Son 3 hükümetin bu liste konusunda halka yalan söylediğini ve Yunanlılarla dalga geçtiğini söylemiş. Bu da ilginç ve önemli aslında, genel durumun ortaya konduğu bir haber. Ve çevreyle ilgili olarak da çok sayıda haber var ama onlara yetişebileceğimizi zannetmiyorum. Gerçekçi olmak gerekirse İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak dip taramalarından çıkarılacak çamurun Akdeniz Havzası'nın en önemli sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası'nda da depolanması projesi varmış ve bunun çok büyük bir felakete yol açacağı konusunda Doğa Derneği'nden gelen uyarılar var. Kırklareli'nde de İğneada beldesinde dünyanın benzeri olmayan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nın bitişiğinde ithal kömürle çalışacak. Kömürün ithal mi ihraç mı olduğu hiçbir önem taşımıyor tabii. Ama termik santral yapılmaması için sonuna kadar mücadele etme kararı almış İğneada Belediye Başkanı. Başka iş yapın diyorlar. Ağaoğlu 1453 protestosu var. İstanbul Uyan Kabusun gerçek oluyor. Ve Taksim Meydanı'nda da uzun soluklu bir şeye başlanmak üzere. Onu da haber olarak verelim. Bunlara tekrar dönme fırsatımız olacağından emin değilim. Biraz önce söylediğimiz gibi iyi bir haber var bu arada da. ExxonMobil ve Shell toplam olarak 54 milyar dolar kar etmişler. Bu sene itibariyle şu ana kadar 9 ayda. Sebep olarak gösterilebilen bir gelişme var mı? Dünyanın tek kutuplu olmaya başlaması gibi. Yok yani her zamanki gibi kar etmişler ve vergi indirimlerinden de yararlanıyorlar. Çünkü gelişmekte olan bir endüstri olarak bakılıyor petrole. Yani 800 milyon dolarlık bir yıllık vergi indirimi de uygulanmış kendilerine. Bundan da sevineceğinden emindim bu haberden. Evet, 800 milyon dolar şu anda Amerika Birleşik Devletleri iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu söylenen bu Katrina kasırgası yüzünden 50 milyar dolarlık bir zararın altına girdi. Katrina'da da 40 milyar dolardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir de bugün 96 Ermeni soykırımının 96. yıl dönümü olan 24 Nisan 2011'de Batman'ın Kozluk ilçesinde zorunlu askerliğini yaptığı sırada silah arkadaşı Kıvanç Ağoğlu'nun silahından çıkan kurşunla kazara öldürülen Sevak Şahin balıkçının katil zanlısının daha ilk duruşmada serbest bırakıldığı yarın 3 Kasım Cumartesi günü yarımda öğleyin Cumartesi anneleri eyleminden sonra ırkçılardan hesap sormak ve balıkçı ailesiyle dayanışmak için Galatasaray Meydanı'nda da bir çağrı var. Bunu da duyurmuş olalım. Madem özetleri veriyoruz, belki bir ufak özetle başlayıp ondan sonra bu ölüm oruçları konusundaki haberlere de geçebilme fırsatı bulabiliriz. Başbakan Erdoğan'ın bu çift başlılık tartışmalarına ilişkin bazı açıklamaları vardı dün. İki lider bir araya gelmişler. 70 dakika civarında görüşmüşler. Erdoğan çıkışta gazetecileri bizi birbirimize düşüremezler demiş. İkimiz de aynı şeyleri söylüyoruz demiş. Cümleleri kırpmadan bakarsanız aynı şeyleri söylediğimiz ortaya çıkar. Bizi birbirimize düşüremezler demiş. Ama zannedersem bu düşürmek isteyenler de medya. Medya. Bir kısım medya olsa gerek değil mi? Ya bir kısım medya ama kırpılacak bir şey de eklenebilir de kırpılacak bir şey olmayabilir. Yani evet. Söylediklerine bazı şeyler eklenebilir, montajlanabilir ama kırpılmayla bu şekilde bir ayrılık ortaya çıkamaz. Bu açlık grevlerine dair olan şeyler de aynı şekilde konuşuluyor. Ya da Adalet Bakanı'yla mesela çift başlılık gibi bir şey konuşulabilir mi? Konuşulamaz. Adalet Bakanı çok daha alt seviyede. Başbakanın yanında herhalde diye düşünmek lazım. Peki. Şimdi tekrar başlangıç noktasına, yani dünya tarihinin en önemli kasırgalarından birinin durumuna biraz bakalım. küresel iklim değişikliği, küresel ısınma nihayet kendini gündeme kısmen sokmaya, büyük inadına rağmen medyanın da gündemine sokmayı başarmış gibi gözüküyor kısmen. Henüz gerek Obama gerekse de Mitt Romney'den bir ses yok. Onlar kararlı görünüyorlar. Bu hani adı anılmaz bazı şeyler vardır ya, iblis, şeytan hikayeleri vardır. Böyle adı söylenmez uğursuzluk gelmesin diye. Tamamen küresel ısınmaya bu muamele yapılıyordu. Böyle açıp sarımsak tutarlar, adını anma derler. Onun gibi bir durum oluyor. Meğerse bu zaten bir seçim stratejisiymiş. Söylememek mi? Evet. Adını anlamak. Evet, adını anmamak üzerine anlaşmaya varmışlar. Obama kampından bildirilen peki, bir haberdi. Şayet bu. Obama kazandıktan seçim sonra... Seçim kazandırmıyormuş. Ondan sonrasına bakacağız. Bağırabilir mi böyle? İklim değişikliği diye bağırabilmesi mümkün olabilir mi? Küresel ısınma. Ama şeyde söylemişti örneğin. Geçen seçimlerde bir küresel ısınma diye bir ya da iklim değişikliğine dair bir şeyler söylemişti. Fakat seçim sonrasında böyle bir şey görülmemişti. İşte, belki tam tersi olabilir. Evet, tam tersi olsa. Her şey olabilir. Fakat bu şimdi 80'den fazla ölüyle inanılmaz manzaralar var. Gerçekten aklın, hafızanın almakta zorlanacağı, o yangının tahrip ettiği yerler var. Mesela işte bazı ada bölgelerinde, New Jersey'de tamamen yerle bir olmuş ve yeniden yapıp yapmama konusunda da tereddütler var. Çünkü nasılsa bir daha vurması söz konusu diye de düşünülüyor. İki sene içerisinde tekrar beklediğine dair haberler de görebilmek mümkündü. Evet, yani 100 senede bir görülebilecek olan bu durumlar artık 2 senede bir rahatlıkla görülür hale geldi. Ve hala küresel iklim değişikliği olmadığını söylüyorlar. Küresel ısınma durmuştu değil mi? 16 senedir. Yoktu. Durmak da değil, yoktu. 16 senedir durmuştu. Değil, bir tartışma meyli da yokmuş. David Rose'un haberi hatta. NTV MSNBC'de de çıkmıştı. Hani şu evet. Yeşil ekranlı televizyon kanalının internet sitesi. Evet, Habertürk'te filan da. Varmış. Hala 4,5 milyon insan 12 eyalette elektriksiz ve kronik de yani müzmin şekilde de şeyler, yakıt sıkıntısı çekiliyor. En büyük problemlerden bir tanesinin de metroda olduğu. Bazı istasyonlar açılmış New York'un, Amerika'nın en eski metrosu galiba, 108 yıllık. Orada ki işletim sistemlerini de ciddi olarak etkilemesinden korkuluyor. Çünkü tuzlu suyla o yapılan iş, haberleşme, sinyalizasyon sistemi hassas bir şekilde çok etkileniyormuş. Ve New York'ta sınırlı olarak başlamış şeyler. Seferler. Metro seferleri, evet. Fakat 7 tünelden 4'ü henüz East River denilen yerde, Doğu Irmağı'nda sel suları altında. Türkiye'de bayramlarda olduğu gibi bir uygulamaya da başlatılmış. Bak, Türkiye'yi de örnek almışlar ve otobüs seferlerinde parasız yapılmış. Çünkü başka türlü gizlemiyor. Bazı raylı sistemlerde, otobüslerde ve trenlerde bilet kesilmiyormuş. Şu haberi ne diyorsunuz? Güney Manhattan'da bulunan New York metrosu da jeneratörle beraber faaliyetlerine başlamış. Evet. Evet. Bu borsa 1888 yılından bu yana ilk kez pazartesi ve salı üst üste 2 gün hava muhalefeti dolayısıyla kapalı bulunmuş. Dün borsanın açılış çanını New York Belediye Başkanı Bloomberg çalmıştı. Evet. Tarihinde ilk defa 2 gün üst üste kalan New York borsasından bahsediyoruz. İlginç değil mi? Evet. Bloomberg bu arada da Cumhuriyetçi Parti'den seçilmişti ama daha sonra bağımsız olmuştu. New York Belediye Başkanı. Şimdi kendisi Obama'nın da başarılı bir kriz yönetimi uygulamış olduğunu, takdirle karşıladığını da söylemiş. Fakat şey var, çok yani hesaplanan, hesap kitaba gelmeyecek epey şey var. Yani bir kere 350 bin galonluk bir şey yıkılması vardı. Shell ile Saudi Refining şirketine aitmiş. Saudi Arabistan'la Shell'in ortaklaşa. Bu bir tankı devirmiş, yırtmış ve petrol akmış. 350 bin galon. Ben bu baktım ne kadar litre ediyor. 1 milyon 300 bin litre bir şey. Gene baktım varil olarak da 8300 civarında bir varile tekabül ediyor. Bu önemli mi diye de bakmaya çalıştım. Evet, önemliymiş. Daha önce 2008'de Mississippi nehrine New Orleans'de bir tankerle çarpışması olmuş. Bir raft ve orada 270 bin galon dökülmüş ve aylar sürmüş temizlenmesi. 270 bin galonun, bu tabii 350 bin galon, ondan daha da fazla, ne kadar sürebilir bilmiyorum. San Francisco Bay Köprüsü'nde de 50 bin galonluk ağır yakıt, mazot dökülmüş ve yaban hayatını, yaban hayvanlarını ve bitkilerini perişan etmiş. Onun da çok zor olmuş. Dolayısıyla çok ciddi bir durumdan bahsediyor. Bütün bunlar tabii hesaplarda görülmüyor aslında. Bunlar daha sonradan ancak hesaplanabilecek. İlk tahminler 20 milyar dolardı mal, mülke verilen zarar diye, ama gemilerin, teknelerin ve evlerin durumunu görünce, yanmış evler bir yana, bütün kıyıdan içeriye savrulmuş teknelerin ve arkasından da işte bahçeli, çim bahçelerin tümüyle denize sürüklenip yerini şeyin almış olduğunu, yeni sahiller almış olduğunu görünce, bu işin çok büyük bir maliyeti olduğunu ve gelecek kuşaklara da intikal edeceğini söylemek mümkün. Ve son olarak şeyi de gördük, bir acil durumlara ilişkin bir kurumun sitesinde gördüğümüz bir haber var, IHS diye. Orada Sandy kasırgasının ekonomik zararının 60 milyar doları bulabileceği söyleniyor. Şimdiki ilk bu hesaplara göre kaybedilmiş iş gücü, işte ücretler üzerinden gelir, vergi geliri kaybı vesaire vesaire şey demişler. Tabii ilginç de bir şey var. İnşaat sektörü için bazı avantajlar da sağlayabilir. Yeniden inşa edilecek bir sürü istihdam falan demişler. Ama tabii burada da ihtiyat payı bırakmak gerekiyor. Çünkü yenisi de gelince ne olacak? İnşa edecekler, bir daha gidecek. Çünkü artık bunun sürekli bir hale geldiği açıkça ortada. Joe Rom da bu konuları en yakından takip eden, en iyi blogun yazarı Joe Rom şey demiş, sebeplerini izah etmiş. Yani bu tip süper kasırgaların niye daha fazla yıkım yarattığı konusunda 4 sebep sayıyor. Bilimsel bunlar. Daha doğrusu 3'ü çok kesin. Birisi de biraz spekülasyonla karışık. Birincisi, bir kere seviye küresel ısınmadan dolayı deniz seviyesi yükselmiş olduğu için, ki 1 metreye kadar yükselmiş çeşitli sebeplere bağlı olarak, Gulf Stream'in akışının da durumuna bağlı olarak New York civarında, New Jersey'de filan zaten 90 santim kadar 100 yıl içinde yükselmiş durumda. 100 yıl içerisinde bahsediyorsun. Evet, evet. 100, ama bu tabii çok fark ettiriyor bütün tahribatı. İkincisi, deniz yüzeyi dereceleri çok artmış durumda. 1 derece kadar filan yükselmiş durumda Celsius olarak. O da atmosferde %5 ila %10 daha fazla yağmur ve sel riskini artırıyor. Bunu gayet net olarak açıklamışlar. Üçüncüsü de su buharı ve daha yüksek okyanustaki sıcaklık seviyeleri de daha yoğun ve daha büyük fırtınalara çıkar. Bunlar tamamen, mesela Kevin Trenberth gibi çok önemli iklim bilimcilerin söylediği şeyler var. Bir de şeyin değişik bir yol izlemesi, güzergah izlemesi, fırtınanın birden sola sapı vermesi durumu var. Bu da işte yüksek basınç alanının sebep olduğu bir şeymiş. Ve biraz spekülatif olmakla beraber böyle bir durumdan bahsediliyor. Yani bundan sonra hep daha fazla olacak. Bilim bunca yıldır, 25 seneden beri insanların ve bizlerin de söylemeye çalıştığımız şey nihayet bir şekilde yerini buldu mu diye düşünüyor insan. Büyük bir felaket yaşanınca acaba uyanılacak mı diye hep sorup duruyorduk ya işte. Bloomberg'un Business Week dergisi kapağına "It's global warming stupid" yazmış. Clinton'ın seçim kampanyası sırasında kullandı. İşte ekonomidir esas olan aptal gibi. Bu da ilk defa olarak yerleşik basında, medyada böyle bir şey kapağı alınmış. Korkunç bir fotoğrafın eşliğinde üzerinde küresel ısınma aptal demiş. Bayağı da ilginç bir yorum da yapmış aslında. Belki bir doğal afet sonrası ortaya çıkan, bu afet sonrası çıkan manşetlerde görebilmek de, oldukça fazla görebilmek de mümkün. Bu küresel ısınma başlıklı ve konulu haberleri. Ya, o açıdan devamı gelebilecektir diye düşünüyorum. Daha fazla insanların da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların da küresel ısınma ve iklim değişikliği denilen şeyin varlığına inanmakta olduğuna dair ve bu rakamın da, inananların da %70, %80 civarına doğru çıkmaya başladığına şimdi dair %70'ti, evet. Araştırmalar ama vardı. Şimdi bir de 7 Kasım'da seçimden hemen sonra turneye başlıyor zaten Bill McKibben ve 350.org'daki ekip. Ve hedef tamamen petrol şirketleridir, büyük kömür petrol şirketleridir küresel ısınmaya yol açan ve onlardan hesap sorulmalı. Hatta adları fırtınalarında, kasırgalarında bundan sonra onların adları verilmelidir diye bütünüyle Amerika eyaletlerini dolaşacakları bir ülke turu yapacaklar. Mark Hertzgard adlı Nation dergisinin de yazarlarından, bizim en azından benim epeydir takip etmeye çalıştığım bir yazarda çok ilginç bir duruma işaret ediyor. Sandy adı aslında neyin kısaltılmasıymış İngilizce'de? Cassandra'nın. Cassandra kim? Mitolojideki cezalandırılan tanrıça. Yani kehanet yeteneği var fakat tanrıların gazabına uğruyor ve Yunan mitolojisinde tanrılar diyorlar ki sana kehanet yeteneğini vereceğiz ama hiç kimse inanmayacak. Senin söylediklerine, trajedi de burada işte. Yani gelecek bütün felaketleri bildiriyor fakat kimse inandıramıyor. Yani şunu yaparsanız mutlak felaket diyor ama kimse dinlemiyor. Onu da görmek trajedisi. Bu aynen böyle oldu. 25 seneden beri başta James Hansen olmak üzere pek çok bilim dünyasından insan bunları söyledi. Ama nihayet acaba bakalım şimdi soruyoruz. Amerika'nın en büyük şehri, en büyük ticaret merkezi, borsanın bulunduğu, işte senin de sözünü ettiğin en büyük finans merkezi ve oldukça da ilginç bir şey, en büyük medya merkezi de New York'ta. Ve bakalım uyanıp bir harekete geçebilecekler mi? Tabii aynı şeyi başka, yalnız Amerika için değil, başka ülkeler için de sorabiliriz aynı soruları. Örneğin Türkiye'de akla geliyor. Ama Türkiye'de akla geldiği zaman verdiğiniz bir örnek vardı. Kafanızı pencereden dışarı çıkıp bakmanız gerektiği. Bundan sonra neyin ne olduğunu görebileceksiniz. New York'ta da aynı durum şu anda söz konusu. Özellikle öyle. Medya konusunda. Aynen kafanızı öyle dışarı çıkarıp baktığınız zaman neyin ne olduğunu görebilirsiniz diye düşünüyorum. New York'ta neler olduğunu. Mücadele başladı. Alice Walker'ın ünlü lafıymış. Şimdi hatırladım. Yani kendinizde, yani kuvvet olmadığını, kuvvetin kendinizde olmadığını, ben bir şey yapamam diye düşündüğünüz an asıl kaybedersiniz diyor. Bundan daha büyük yanlış olamaz diyor. Mücadele ve mücadele. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve devam ediyoruz. Saat 8.38 tam. Ve tabii Türkiye'de de günün çok ağır bir şekilde gündemin başına oturmuş olan, yeterince de hatta oturmuş olduğu bile tartışılabilecek olan bir açlık grevi var. Başbakan şov dedi ve şaşırttı çok. 6 farklı cezaevine gidip 50'den fazla grevciyle de, açlık grevinde olan grevciyle de görüşen 4 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili de onların ölmekte olduğunu gördük diyor. Veli Ağbaba, Nurettin Demir, Melda Onur ve Aytu Atıcı. Evet, örneğin Veli Ağbaba, Adalet Bakanlığı'na açlık grevine giren tutuklu ve hükümlülerin en temel ihtiyaçlarını kendi ceplerinden karşıladıklarını söylemiş. Ağbaba, kantinde parayla su, şeker ve tuz alıyorlar. Bu kesinti tüm cezaevlerine açlık girenler için mi uygulanıyor diye sormuş. Sonra ortalama kilo kaybı 10 olduğunu söylemiş ve bu gezisinde Kandıra 1 nolu F tipi, Kandıra 2 nolu F tipi ve Bolu F tipi cezaevlerini ziyaret etmiş. Ve ondan sonra da 12 Eylül'den beri açlık grevinde olan insanların da listesi verilmiş kimler olduğuna dair. Sadece iki cezaevine, gezdikleri iki cezaevindeki rakam 20'ye yakın, 19 olarak verilmiş. Evet, yani bu öyle geçiştirilebilecek gibi, başbakanın söyledikleri gibi hem ölüm orucu yok, bir tane vardı o da bitti filan şeklinde konuşmalar var. Ölüm orucu bitmiştir, öyle bir şey yok demiş, çeşitli gazetelerde görebiliyoruz. Evet, dün Moldova yaptığı ziyaret sırasında bunu söylemiş. Evet, Moldova Başbakanı Vladimir Filat'la ortak basın toplantısında açlık grevleri için o bitmiştir, öyle bir şey yok şu anda demiş. Yani olmadığını, ölüm orucunun da açlık grevinin de olmadığını söyleyen, gerçeklikle bağlantısı konusunda ciddi tereddütler yaratan bir açıklamalar zinciri var başbakandan. Bir başka şeyin de olmadığını söylüyor. Gül'le aramızda da ihtilaf yok diyor. Ama burada bir yanlışlık yok mu? Yani olmadığını söylüyor. Ölüm orucu bitmiştir, öyle bir şey yok diye başlığıyla verilmiş. Bu demecin demeçlerinden alınan başlık da verilmiş Radikal Gazetesi'nde. Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde. Dün Adalet Bakanı rakam vermişti. Net bir rakam vermişti. Bugün de Sağlık Bakanı açlık grevinde olanları doktor ve savcı kararıyla hastaneye kaldırabiliyoruz diyor. Yani Adalet Bakanı açlık grevinde olanları sayısını veriyor. Sağlık Bakanı bu insanlara müdahalede bulunabiliriz diyor. Başbakan böyle bir şey yoktur diyor. Ortada bir gariplik yok mu? Var, evet. Çok var hem de. Var ve yani bunun bu tarz demeçler düzeyinde halledilebileceği gibi bir fikri varsa yanılıyor. Yok demekle yok olacağını sanıyor. Ben böyle bir şeyi uzun süredir bu kadar realiteyle kopukluk durumunu, bunu tabii daha çok uzmanlarıyla, psikolog ve psikiyatri alanında uzmanlığını yapmış dostlarımızla konuşmamız lazım. Ama gerçeklikle ciddi bir bağlantı sorunu da olduğu görülüyor. Evet, gerçeklikle denebilir. Gerçeklikle alakası olan durumsa şu, bu CHP heyetinin hazırladığı rapora göre kilo kaybı 6 ile 18 arasındaymış. Ve mahpuslarda mide rahatsızlıkları, kanama, görme ve duyma bozuklukları, yürümede, konuşmada ve sıvı alımında bozukluk gibi rahatsızlıkların olduğu Biyanet sitesinde bildiriliyor. Evet. Yani hepsinin bu gayet adları, gerçek galiba bu durumlar. Adları tek tek verilmiş, çeşitli yaşlarda 47, 32, 20, 24, 21 yaşlarında insanların, erkeklerin, kadınların ve kızların bayağı ciddi kilo kayıpları da var. Görüşülen 28 kişiden 11'i tutuklu, 17 hükümlü, yaş ortalamaları 33, en fazla kilo kaybeden 18, en az kilo kaybeden 6 kilo zayıflamış. Ve işte biraz önce de senin de saydığın çeşitli mide bulantısı veya mide kasılmasından sonra pek çok durum var. Ortalama kilo kaybının da işte bir başka haberde de T24'te de Hülya Karabağlı'nın bildirdiği ortalama kilo kaybının da 10 olduğu belirtiliyor. Yani. Ama çeşitli sesler de geliyordu bu politikaya karşı, artık bu karşı politikaya karşı. Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Murat Anmungan, Profesör Doktor Özgür Özdemir Aktan, Profesör Doktor Mehmet Bekeroğlu ve Gencay Gürsoy'un da aralarında bulunduğu ve Yıldız Ramazanoğlu'nun da ismi geçiyor. Bulunduğu aydınlar cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti dün. Evet, ondan bir arkadaşlarımız, Açık Dergi'deki arkadaşlarımız bir derleme yaptılar. Zaten bunu da Açık Dergi'de de yansıtma fırsatı buldular sıcağı sıcağına. Ama bize de bıraktılar bu kayıtları. Şimdi onlardan bazılarını sizinle paylaşalım. Biz de Yaşar Kemal'le başlayabiliriz. Bütün bir neslin kaybolmasından, bir nesli yok edeceklerinden bahsediyor. Biz daha önce bu kadar kötü bir şey yaratıyor başkanım. Burada üç kişiyiz. Zülfü Livaneli, arkadaşımız Bekeroğlu, bir de ben oturduklar. Burada bir ölümlerle karşılaştık. Birinci ölümde biraz garip geldik hepimiz. İkinci ölümde çok uğraştık. Peki birkaç kişi daha vardı yanımızda. Uğraştık. Şimdi bu çocukları çok zulüm yaptılar. Çok zulüm yapmışlardı. Evet. Ve çocuklardan bir kısmı öldü, bir kısmı kaldı. Ondan sonra oradan asker ve askeriye kesin hep herkes biliyordu bunu. O çocukları ellerinde silah yoksa da, varsa da burada birbirine öldürdüler. Askeriye de öldürdü diyorlar. Askeriyenin bilmiyoruz bunu. Ama o şeyden, o devirde genelde devlet bir haber başında olanların hepsinin suçu vardı burada. Bugün de var. Yarın babalarını tutacak, bunu oğulları tutacak, sülalelerini tutacak. Bir nesli yok edecekler bunlar kendilerinde. Ne yaparlarsa yapsın. Bir nesli yok edecekler diyor ve devlet başında olanların hepsinin suçu vardı. Daha önceki açlık grevlerinde 96-2000 yıllarında Mehmet Bekeroğlu, Zülfü Livaneli ve kendisinde bulunduğunu söylüyor. Ve devlet başında olanların hepsinin suçu vardı diyor yazar Yaşar Kemal. Bugün de var, bir nesli yok edecekler diye konuştu dünkü basın toplantısında. Bir Yıldız Ramazanoğlu yazar da, biraz önce sözünü de ettik, o da 2000'lerdeki hayata dönüş operasyonlarının belleklerimizde nasıl bir travma yaşattığını anlatıyor. Baktığımız zaman 2000 yılında başımıza gelen o açlık grevi esnasında yaşanan vahşet ve katliam, yani hayata dönüş operasyonu, bu sadece bizim belleklerimizde çok ağır bir kitle oluşturmuyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da, o zaman yeni doğmuş, belki işte birkaç yaşına gelmiş, ilkokula giden çocuklarımızın da belleklerinde çok ağır bir travma. Biz şimdi buraya neden toplandık? Bu travmayı biz daha yaşamak istemiyoruz. Biz yaşarken oluyor her şey. Biz yaşarken gözümüz önünden geçiyor ve biz nesneleştiriliyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor, çaresizleştiriliyoruz. Ve burada ben en çok da şunun için geldim, sabrımı belli etmek için. Gerçekten, çünkü yaşamdan yana, adaletten yana, eşitlikten yana tarafımı göstermek için geldim. Onun dışında baktığımız zaman kesinlikle şu anda bir hükümetle karşı karşıyayız. Evet, 10 seneden beri AK Parti iktidarı söz konusu. Fakat bu AK Parti iktidarının gerektiğinde, istediklerinde doğru cümleleri kurabildiklerini, doğru bir takım icraatlar yapabildiklerini de gördük. Bütün bu geri çekilmenin sürece de bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve siyaset alanının şu anda ne kadar daraltıldığını görüyoruz. Siyaset alanının daraltılması demek, militarizmin yolunun açılması, ölümlerin ve şiddetin çoğalması demek. Öte yandan şimdi başbakana seslenelim. Tabii ki ben de sesleniyorum. Şu anda dilin derhal terk edilmesi gerekiyor. Daha insani, tabii ki barışın dilinin kurulması gerekiyor. Hatta o şart, 1920'lerde başında gelen o şart İslam planının kalıntılarının artık yırtılıp çöpe atılması, 82 anayasasından artık bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. Ve insanlar zaten son seçimlerde bunun için oy verdi. Fakat ne oldu? Gerçekten inanılmaz bir yavaşlık içinde hiçbir hareket görmedik. Bu şartlar altında yapılması gereken en temel şey aslında bu ölümlerin olmaması için herkese seslenmek. Çünkü eğer bir tek ölüm olursa bu kardeşliğimizin arasındaki mesafeyi çok daha katsayılı, biyometrik katsayılı artıracak. Daha da aramız açılacak. Bunun vebalini herkes üstlenmek zorunda. Bu ülkede hiç kimse masum değil diye düşünüyorum. Şu anda bütün bu yaşananlara duyarsız kalan, sessiz kalan, olmuyormuş gibi davranan bütün insanlara da tabii seslenmek. Yıldız Ramazanoğlu yazar, o da bu olabilecek herhangi bir tek ölümün bile bu Türkiye'deki öne alınmaz daha büyük bir kopuşma yaratabileceği kaygısını da dile getiriyordu. Durumun ne kadar dramatik olduğunu abartmak bile imkansız. Bu arada tıbbi açıdan da neler yapılmakta olduğunu ortaya koymak adına da Özdemir Aktan, Profesör Doktor Özdemir Aktan'ın konuşmasına yer verelim biraz. Dünya Tabipler Birliği ve Türk Tabipler Birliği bunun bir protesto yöntemi olduğunu kabul eder. Burada hekimlere düşen nokta önce kişiyle bir hasta-hekim ilişkisini sağlamaktır. Ve aynı diğer hasta-hekim ilişkilerinde olduğu gibi öncelikle kişinin bu işi özgür iradesiyle yapıp yapmadığını bir kontrol etmektir hekimin görevi. İkinci nokta olabilecekleri son derece açık ve kişinin anlayacağı bir şekilde açlık grevi yapan kimseye aktarmak ve olabileceklerden onu haberdar etmektir. Hekimlerin burada insanları açlık grevinden vazgeçirmek gibi bir misyonu, bir görevi yoktur. Burada ancak insanların zarar görmemesi ve yaşamın kutsallığı ve yaşamın önemi mutlaka vurgulanmalı ve bunun engellenmesi için de her türlü şey yapılmalı. Mutlaka Türk Tabipleri Birliği'nin hapishanelerde bu kişilerle hasta-hekim ilişkisini bir an önce kurmasının sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlıktan bu konuda süratli bir şekilde bir yanıt bekliyoruz ve bir an önce de hekimlerin bu işe müdahale olması talebimizi huzurlarınıza ben bir kez daha size getirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Türk Tabipleri Birliği adına konuşan Özdemir, Profesör Özdemir Aktan da bu zaten bir protesto yöntemi olarak açlık grevinin kabul edildiğini, TTB'nin, Türk Tabipleri Birliği'nin bunu kabul ettiğini söylüyor. Ve sadece buradaki zorla yaptırılıp yaptırılmadığını, yani özgür iradesinin olup olmadığını kontrol etmekten ötesine geçmez. Ve vazgeçirmek diye, zorla yedirmek, bundan vazgeçirmek, telkinle ya da zorlama yoluyla böyle bir misyonu da tabiplerin yoktur diyor. Ve Adalet Bakanı'na da, evet, hapishanelere girmek için de izin istediklerini ama yanıt beklediklerini, evet, burada söylüyor. Da, burada da başka bir çelişki var. Bundan geçtiğimiz hafta içerisinde Türk Tabipler Birliği'nin açlık grevinde bu ölümcül sınıra doğru yaklaşılmaya başladığı zaman cezaevlerine sağlık kontrolü yapmak için girmeyi istedikleri bir talebi olmuştu. Fakat bu kabul edilmemişti Sağlık Bakanlığı tarafından. Sağlık Bakanı şu anda da açlık grevinde olanları doktor kararıyla hastaneye kaldırabiliyoruz diyor. Doktorları içeri sokmuyor. Kendisi bizzat doktor olan, tabip olan Sağlık Bakanı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Özdemir Aktan'ın söylediğiyle tam anlamıyla bir çelişkiye düşüyor. Zorla vazgeçirmek misyonu yoktur diye hem Hipokrates'le, yani modern tıbbın kurucusu kabul edilen kadim Yunan hekimiyle de çelişki yok mu burada? Kesinlikle. Yani ama bu çelişkiyi de biraz daha relativite üzerinden görmeye çalışıyor Sağlık Bakanı. Sormuşlar. Sizce bir doktor olarak kritik eşik nedir bu durumda diye. Ben konunun uzmanı değilim demiş. Ama ilave bir hastalığı var olan bir kişi üzerine örnek veriyor. Kritik eşik nedir? Nereden sonra ne olur? Biraz bireysel bir durum bu demiş. Yani herkesin kritik eşiği değişebilir gibisinden bir cevap da vermiş galiba yaptığı açıklamasında. Şimdi bir taraftan başbakan, yani bütün hükümetin ve bu dramatik olayların yaşandığı ülkenin bir numaralı siyasi karar alıcısı mevcut değil diyor. Böyle bir kişi vardı, o da bitirdi diyor, yurt dışından yaptığı, ısrarla yaptığı açıklamalarda. Öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri etraflıca bir döküm yapıyorlar kaç kişinin yattığını ve kaç kişinin ölüm orucunda, daha doğrusu açlık grevinde bulunduğunu, ne kadar kilo kaybettiklerini, ortalamaları ne gibi sendromlarla kendi izledikleri hapishanelerde ne gibi belirtiler olduğunu söylüyorlar. Öte yandan Türk Tabipleri Birliği kesinlikle bu bir haktır ve vazgeçirmek, zorlamak gibi bir misyonu olamaz diyor. Şimdi hem başbakanla çelişen Adalet Bakanı grev vardır. Açlık grevinde ve 684 gibi bir sayı da vermişti yanılmıyorsam dün. Evet, Sağlık Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Açlık grevinde olanları doktor ve savcı kararıyla hastaneye kaldırabiliriz diyor ki, hastaneye kaldırabileceğine göre bir açlık grevi eylemcisi var olduğundan bahsediliyor. Ama başbakan bütün dünyaya seslenerek açlık grevi yoktur vesaire, açlık grevi vesaire, böyle bir şey yok diyor, tarihe geçecek bir gevşek cümleyle konuşuyor. Buna karşılık 66 cezaevinde 683 kişinin göründüğünü Sağlık Bakanı söylüyor. Başbakan ikinci Moldavya'ya geçiyor Almanya'dan sonra, orada tekrarlıyor, gene yoktur, bir kişi vardı o da yok diyor. Arkasından Sağlık Bakanı vardır ama işte ne zaman müdahale de edebiliriz diye söylüyor. Yani muazzam bir çelişkiler yumağı var. Neyse, bunun tabi zamanımız da dolmakta olduğu için bir başka da şey vardı. Basın açıklaması ve eylem. Basın açıklaması ve eylem. Onu da şimdi söyleyelim. Vedat Türkali yazar kendi sesiyle bir mektup, açlık grevine yatmış Kürt kardeşlerimize destek bildirisi diye. Onu da bir bölümünü de mektubundan kendi sesiyle verelim. Kardeşlerimize destek bildirisi. İnsanın canından bezdirici baskılar sonucu 51 gündür açlık grevine yatan Kürt yurttaşlarımız 685 kişiyi buldu. 60'ı aşkın kişi için ölüm günleri başlıyor. Siyasal egemenliği tekelinde tutan iktidarı muhalefetiyle Türkiye devlet partileri her tarihsel önündeki olay gibi bugün de çözülüsü kutubunda yarışıyorlar. İnatla savundukları bu çözülüsük yolu akıllarınca kurdukları devletin de kanlar içinde kalmasına neden oluyor. Tüm insanlarımıza acılar yaşatmakta başka bir şey kazandırmıyor. İktidarı tekelini almış örgütlü karanlık gücün İktidarın son yalanı bu açlık göreviyle bir kez daha ortaya çıktı. Kürtler silahı bırakıp demokratik yöntemi benimserlerse Kürt sorunu çözerlermiş. %10 barajlı en antidemokratik seçim yasasını halkların desteğiyle aşarak meclise 40'a yakın milletvekiliyle girmiş BDP'yi sudan bahanelerle yok sayan bir iktidar bu yalanını kime inandırabilir? Evet, Vedat Türkali'ydi yazar. Bir açlık grevine yatmış Kürt kardeşlerimize destek bildirisi diye Taksim'de dün yapılan bir eylemde okundu kendi sesinden bu mektubu da ve bir de çağrı vardı. Yani çok kendini ötenazi uygulamış duruma düşüren doktor da suçlu olur. Çeşitli eylemler de yani bugün herkesin sorumluluğunu bilmesi gerekiyor ve iktidarın da yalan söylemekte olduğunu, bu açlık grevleriyle bir kez daha ortaya çıktığını söylüyorlar ve çağrıcılar arasında çok sayıda yazar, sanatçı, oyuncu, yönetmen var. Bağışlayın, sonunda sormak zorunda kalırsak vicdanım da yok mu diyeceksiniz Sayın Başbakan diye biten bir mektuptu. Evet, sanatçıların adına yapılan açıklamada toplumsal hafızaya başka bir kara lekenin sürülmemesi için başbakanın ve yetkililerin bir an önce grevdekilerin taleplerine dikkate alınması istenmiş ve grevde, açlık grevinde olanların yolladıkları mektuplar okumuş. Şimdi onlara bir onları bir dinleyelim. Yaklaşık 2 yıldır cezaevindeyim ve darbe sonucu oluşan fiziksel rahatsızlıklar yaşamaktayım. Damarlarımda ciddi ezilmeler ve zedelenmeler mevcuttur. Hakikat aşkının özgür yaşama yaklaştığı bir dönemden geçiyoruz. Ya taleplerimiz kabul edilecek ya da sonu ölüme varacak. Şahsen ben kendimi buna hazırlamışım. Ve diğer arkadaşların da buna hazır olduklarını düşünüyorum. Bizde bu irade, inanç, umut ve kararlılık oldukça yemekmiş, dünya malıymış umurumuzda olmaz. Evet, Türkiye'nin gündeminde çok ağır şekilde gündemin en üst yerine kalkmış, oturmuş olan ve muazzam bir travma yaratmaya devam eden açlık grevleri, 683 hatta 685 kişiden de bahsediliyor ve ortada muazzam çelişkiler, buna karşılık da yükselen bir protesto ve yani hem ölümlerin de kapıda olduğu. 52. günündeyiz açlık grevlerinin. Açlık grevlerinin şekerli su bile verilmediğinin de açıklandığı ve yeni 19 Aralıklar olmasın çağrısının yapıldığı oldukça karanlık günler. Evet, böyle devam edeceğiz. Takip etmeye de çalışacağız. Peki, şimdi bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Karamsar olmak için çok geç. Bir insan tek başına duvarları yıkabilir. Açık Radyo. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın. Evet. Günaydın. Vallahi çok ağır bir ortamda, içli dışlı böyle gidiyoruz, bakalım ne olacak diye. Bugün giderek de tabii ağırlaşan bir ortam. Hani deniz altının giderek daha dibe batması biraz daha hani artık bu baskıya, bu şeye dayanamaz gibi geliyor. Ondan sonra birazcık daha istifa kaybediyor dibe doğru. Evet, daha ne kadar gidebilir diye düşünürken her seferinde daha da derinliklerin olduğunu görebiliyor insan yani gerçekten. Meğerse evet. Öyleymiş. Evet, uluslararası sen bu son zamanlarda uluslararası Orta Doğu'dan başlayarak uluslararası alemde de epey bir problem olabileceği yeni bir savaş belirtileri de olduğunu gözlemliyorsun. Biraz onlardan İran'ın bombalanması, bu Sudan'da bir cephanelik mi bombalandı İsrail tarafından? Oradan kalkarak İran üzerine götürüyorsun. Biraz bunu konuşalım istersen. Ya tabii bunlar aslında benim hani bir tarz olarak, alan olarak çok sevdiğim bir tür değil. Hani geleceğe dair uluslararası ilişkilerle kehanet ilişkilerden giderek işte kehanetlerde bulunmak, özellikle şimdi Orta Doğu coğrafyasına yönelik hep devamlı böyle şeyler yapılır, işte şu olacak, bu olacak, bilmem ne olacak gibi falan. Ve genelde bu yorumları yapanlar da sonradan kendileriyle çok gurur duyarlar eğer gerçekleşirse. Ben söylemiştim size, evet, gibi bir şey olur. Bu halbuki işte insanların işte canı söz konusu. Her işte Orta Doğu coğrafyasına yönelik böyle kehanetler yapılmasının sebebi çok karışık çatışmaların, savaşların yoğunlukla yaşandığı suikastların, bombalamaların bir yer olması. Tabii bir de görmediğimiz Afrika var ki orada da entrikanın her türlü bu eski politik yapının diyelim o realist soğuk savaş dönemi mentalitesinin hala yaşandığı da bir yer. İster istemez işte Çin'in, Rusya'nın, Amerika'nın vesaire büyük büyük devletlerin böyle çıkarları gibi, ama tabii Afrika iyice gözümüzden uzak kalan bir yer. Geçtiğimiz günlerde bu konuda haberler vardı. Bu aslında enteresan birkaç yönü var bu haberin. Bu işte George Clooney'nin, ünlü aktör, herkesin tanıdığı, işte şeyde bir projesi var. Satellite Sentinel diye uydu gözcü projesi. Ve Sudan'ı özellikle işte gözlemleyen bir proje bu. Tabii Clooney'in bir Hollywood yıldızı olarak böyle bir şeye yatırım yapması başlı başına çok enteresan aslında. Ve işte Sudan'da ne olup bittiğini işte dünyaya haberdar etmek için gözleyen Amerika'da merkezi bunun ve uydu üzerinden işte Sudan gözleniyor devamlı. Ve Clooney'nin işte bu projesi dünyaya haberdar etti ki işte Sudan'da 24 Ekim'de önemli büyük patlamalar oldu. Ve işte 16 metre genişliğinde 6 büyük krater oluşmuş bu hava saldırıları sonucu. Ve İngiliz Sunday Times, İngiltere'de Sunday Times gazetesi de İsrail'in vurduğunu buraları ve burada işte büyük bu bombalamaların aslında İran'daki bombalamanın olacak olan bombalamanın öncüsü olduğu, onun provası olduğunu iddia etti. Ya şimdi bunun hani Sunday Times'ın haberi doğrudur, aa bakın neler oluyor falan filan demek istemiyorum, ama işte Sudan'da bir şeyler olmuş. Orada işte bir takım büyük oyunlar oynanıyor. Bunun yani İran'ın vurulması konusu zaten yıllardır gündemde. İşte Amerika'da Obama'nın seçilmesinin hani bir iyi tarafı olduysa büyük ümitler uyandıran o seçimin bu oldu. Yani İran'ın vurulması hep gecikti. Ve bundan artık Amerika hani o cepheyi de açmak istemedi. Fakat işte belli bir noktada işte İran'ın bu nükleer silahlanma konusu, işte silahlanacak, İsrail vurmak istiyor, Amerika şey yapmıyor, bu konuya sıcak bakmıyor gibi bir ortamlar vardı. Fakat enteresan da gelişmeler oluyor. Sadece bu Sudan meselesi değil, işte Türkiye'de de mesela işte bu çok büyük bir yatırımla hava savunma sistemi alınması, işte bu 4 milyar dolara. Evet, bunun üzerinde biz de biraz durma fırsatı bulmuştuk Can'la birlikte. Çok tuhaf, en azından tuhaf diyebileceğimiz kadar anlamsız bir haber gibi gözüküyor. Ama böyle bu şekilde, o zaman böyle bir bağlantıyla çok daha anlamlandırma yolunda bir adım atmış olabiliriz belki. Ya tabii ki müthiş bir yatırım, 4 milyar dolar hani herhangi, sadece işte zaten Hatay'a o taraflara düşüp duran Suriye'den gelecek olan şeyler için değil bunlar belli ki. Bu NATO'nun tabii bir şeyiyle diyelim, teşviği mi diyelim ne diyelim olan bir şey olsa bile, Türkiye böyle bir yatırım yapacaksa 4 milyar dolar sağlık işte Lale Kemal'in haberinde de bu geçiyordu. İşte Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin 3 katına yakın bir para. Ondan sonra Adalet Bakanlığı'nın biraz altında falan filan işte bunlar bütün ortaya çıkan. Hani bu arada tabii bu rakamların gösterdiği ayrı şeyler de var. Hani sağlık şeyi hizmetleri Türkiye'de ne kadar gelişti, ne kadar çok daha iyi falan filan ve rahat her şey artık gibi şeyler söyleniyor. Adalet Bakanlığı'nın bütçesi mesela çok çok daha fazla ve ortada Türkiye'nin adalet durumu da ortada, ortada bu arada, evet. Bu kadar yatırımdan sonra. Bu arada başka bir vesileyle bu Sandy süper kasırgası, evet, vesilesiyle de biraz bakma fırsatımız, mukayese etmek fırsatımız oldu. Mesela Türkiye'nin 2012 bütçe geliri 184 milyar dolar. Yani çok ciddi bir miktar tutuyor o zaman, böyle bakıldığı zaman. 184 yani, milyar yani doların 4 milyarı sadece bir füze sistemine, neydi belirsiz, tamamen üstelik de başa bütün bela açması da düşünülebilecek bir sisteme gidiyor olması düşündürücü tabii. Ya tabii işte bu hani bu emareleri alt alta koyunca hani bu böyle bir yatırım yapılması ne içindir? Hani sağlığa daha fazla mesela yatırım yapıp vatandaşlarınızı daha çok memnun edip seçim kazanmak mı? Yoksa işte böyle bir büyük oyuna girip de onun getireceği şeyler üstünden kazanmak mı? Mesela nedir? İşte Kürt sorununda mesela büyük bir mega çözüm diyelim. Erdoğan'ın başkanlık sistemi vesaire, işte bu Cumhurbaşkanlığı süreci, o her ne olacaksa. Orada mesela gene Öcalan'ın yakalanması hikayesinde olduğu gibi büyük bir operasyon, işte PKK'ya yönelik vesaire. Böyle şeyler aklı geliyor. Olabilir mi? Yani bunlar tamamen spekülatif şeyler tabii benim tarafımdan. Ama spekülatif her zaman bu tür yorumlarda olduğu gibi ay bunlar olacak veya böyledir demiyorum. Ama Türkiye şu veya bu şekilde şunun farkında olmalıyız ki büyük oyunların içinde. Yani gözü bunlarda. Gözü Türkiye'nin kendi içinde demokratikleşmesi değil, kendi içinde işte bir takım sorunların çözülmesi, işte daha insanlara hizmet götürülmesi, hak sahibi olması insanların bunda değil. Bir şekilde işte sürekli uluslararası dengelerde ülkeye karşı üstünlük, bu ülkeye bölgeye karşı bu bölgenin liderliği vesaireydi gibi dertler, böyle kaygılar bunlara yönelik. Spekülatif olmayan bir durum daha var, evet. Sezin Hanım, ondan bir değinmek, evet, istiyorum izin verirseniz. Mesela bu PKK'ya karşı yapılan mücadele olarak nitelendirilen durumda insansız hava araçları kullanmak için ya da bunun üzerinden giden bir politika vardı. İnsanların kullanılmadığı, sınırların 24 saat canlı yayında tutulduğu ve gerektiği zamanlarda uçak kaldırmadan bu uçaklar üzerinden gerçekleştirilebilecek operasyonlardan bahsediliyordu. İsrail'le de bu yüzden aramız bozulmuştu bu Heron konusuyla alakalı. En son başka bir yerden satın alınması, Türkiye'de üretim pek başarılı olmadığı için başka bir yerden satın alınması planlanıyordu bunların. Ve bu satın alınmalar gerçekleştirilmeye başlanmış. Fakat sadece askerin değil aynı zamanda polis de, yani Güneydoğu'da askerle beraber hareket eden polis kuvvetlerinin de bu insansız hava araçlarına sahip olabileceği söyleniyor. Yani bu dışarıya karşı ya da dış sınırlarda kullanılabilecek bu savunma politikaları polisle beraber içeriye doğru da gelmeye başlayabiliyor. Yani hem makro ölçekte olarak görülebilir bu savunma politikası. Bunun bir de mikro ölçekte yakında polislerin elinde insansız hava araçlarıyla belki Ankara'da ya da İstanbul'da bunlarla 24 saat gözlemlenebileceğimiz bir durumda ortaya çıkabilir galiba. Ya tabii canım, yani can söylediğin çok önemli. Yani hakikaten bunlar fütüristik böyle bir polis devleti senaryosu değil. Yani Türkiye'nin birçok açıdan gittiği nokta bu. Ve bu işte büyük devlet olmak uğruna, güç uğruna girişilen oyunlar. Yani Türkiye'ye getireceği belli ki hiçbir şey yok ya. Yani şu noktada zaten işte hani başarılı dış politika deniyordu vesaire deniyordu. Gelinen nokta belli yani. Ve hep söylüyoruz işte bu bölgenin genelinde zaten birçok sorun olacağı belli. Önümüzdeki dönemle ilgili işte gene konuşmuştuk, bir kehanet yapmak gerekirse işte gene işte Azerbaycan, işte bu Karabağ meselesinin tekrar karışması. Çünkü Aliyev'in de durumu Azerbaycan'da sağlam değil. Orada da bir, o tarafta da bir karışıklık. Türkiye bunun da son derece içinde. Azerbaycan'ın işte yanında yer almakta vesaireydi. Ermenistan'la olan yakınlaşma zaten ne oldu işte hepimiz biliyoruz yani, çöpe gitti tamamen. Ortada böyle bir Türkiye'nin doğu yayı sorun sorun, sıkıntı sıkıntı. Polisin tabii bu burada Türkiye'nin içinde oynadığı rol de çok önemli. Yani bugün Türkiye biber gazıydı vesaireydi, bu tür şeye ne harcıyor acaba? Yani ben onu merak ediyorum açıkçası. Evet, tam da bu noktada ben de bir başka, gene çok spekülatif sayılabilecek ama önemli bir soru da sorayım. Mesela başka bu şok silahları falan var. Taser başta olmak üzere. Yüksek teknolojiyle üretilen başka birçok şey kullanılıyor ve giderek bu endüstride gelişiyor. Şimdi belki onlar da gündeme gelecektir. Ne zamandır bunu söylemek istiyordum, böyle bir kaygıyı. Henüz görmedik hiç ama sadece biber gazıyla bol miktarda ortalığa sıkıldığı görülen, ortalığı duman haline getiren biber gazının dışında bir de böyle yeni başka öldürücü olmadığı söylenen ama ölümlere de yol açan silahların da ithali de her an gündeme gelebilir, yani uyanık olmak lazım. Tabii yani bunlar işte hani ayrıca insansız hava araçlarının hani zaten mesela Amerika'nın kullanımıyla ilgili mesela işte bu konunun hesabını çetelesini tutmaya çalışan, kaç tane sivil öldü diye daha önce buna da başka bir programda değinmiştik ya, Amerika'da bunun kaydını tutmaya çalışan internet siteleri var ve büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Kaç sivilin işte ölümü söz konusu olduğu, ne oldu, hangi olay oldu vesaireydi diye bu konuda gözlem yapmaya çalışan. Türkiye'de ne konuda ne gözlem yapılıyor işte zaten çok muğlak, hangi konuda ne hesap tutuluyor diye. Açlık grevi bugün tam olarak kaç kişi yapıyor, ne oluyor işte vesaire, en resmi ağızlardan sağlıklı bir şey duymuyorsunuz. Tamamen bir yalan dolan noktasına giriyor iş. Ve yani tabii bu başbakanın bu konudaki o son derece insanın içini parçalayan bir vicdansız tutumu var. Yani bu işte kuzu kebaplarından vesaire bahsedilmesi, açlık grevi yapanlarla böyle bir şeyin aynı cümlede geçiyor dahi olması nasıl bir tutum? Bir insan olarak nasıl bir tutum? Bu benim hakikaten işte geçen hafta Macaristan'daydım. Duyar duymaz dönüşte dişlerimin diken diken olduğu bir olay oldu. Ya bu nasıl olabilir? Evet, böyle bir yaklaşım. Evet, bu çok hem rasyonel dünyasını insanın tahrip eden, yani mantık yapısını tahrip eden, hem de dediğin gibi vicdani olarak da içini parçalayan bir duruma geldi. Belli ve devam ama edin. Parçalanmıyor işte. Yani evet. Burada hani dikkat edilmesi gereken bir şey de işte bir takım işte kayıtlar falan, işte yemek kayıtları, resimler konuyor. Yani hani Big Brother is watching you şeklinde işte sizi gözlüyoruz. Gözünüz üzerinizde. Her an herkesin her türlü fotoğrafı, resmi, bilmem nesi çıkabilir gibi aslında. Evet. Bu dikkat çekici bir şey ya, yani bu tavır ve işte daha önce de bahsetmiştim, özellikle sosyal hareketler, devrimler ve işte polis şiddeti üzerine uzmanlaşan sosyolog Eric Selby'nin bu yaz bir arada olduğumuzda söylediği bir şey vardı. Polis şiddeti hiçbir zaman tesadüfi değildir. Hiçbir zaman işte özellikle Latin Amerika üzerine çalışan bir akademisyen olarak muhakkak bunun altında polisler üstlerinden bir şey almasalar, herhangi bir destek veyahut da ne yapmalarına dair teşvik almasalar, işte çekip adam vurmak, yok efendim aşırı derecede biber gazı kullanmak ya da işte aslında hani unuttuğumuz birçok olay var. polis şiddetine kurban giden birçok insan var Türkiye'de son dönemde. Ve devam ediyor üstelik. Artarak ve devam ediyor işte kıyasıya dövülen, ondan sonra sonda işte şey yapılan, işte İzmir'de de örneğinde olduğu gibi polisin çekip vurduğu sokak ortasında insanlar var. Yani bunlar çok üçüncü dünya ülkesi bir tane şey ülkeden bahsetmiyoruz. Türkiye'den bahsediyoruz. Evet. Yani kendi içinde yaşıyor Türkiye bunu. Hani uzakta bir yerlerde oluyor. Ay, o ülkenin de durumu çok acıklı falan gibi bir şey değil. Bu konu hakkında kitap yazan İsmail Saymaz'ı geçtiğimiz haftalarda konuk etmiştik Açık Gazete'ye. İsmail Saymaz bu ölümlerdeki artışların sebebini şey olarak görüyordu. Polis vazife ve selahiye kanunundaki 2007 senesindeki olan değişiklik olarak görüyordu. Bu 2007 senesindeki değişiklikten sonra işte festus okeyler, ondan sonra çeşitli yapılmış olan cinayet değil de bu kaza ölümleri, ayağım kaydı düştü tabii. Düştü mazeretlerinin daha fazla artmaya başladığından bahsediyordu. Hem üstlerden gelen yetki olabilir, hem de en tepedeki bu polis vazife ve selahiyet kanunundaki bu değişikliklerden ötürü de bir gerekçe bulabiliyorlar. En son bu İzmir'de yaşanan vakadan sonra, yani bu karakoldaki şiddet vakası, bir kadının yerlerde sürüklenerek, Fevziye Çetin'in evet ismini unutmuştum. Fevziye Çetin'in yerlerde sürüklenerek dövülmesi olayına ifadelerine başvurulan polisler, kendimize hakim olamadık, tokat attık diye bir açıklama yapmışlar, bir ifade vermişler. Mahkemede evet. Evet, yani polis şiddeti hiçbir zaman tesadüfi değildir. Hakikaten çok önemli bir söz. Bu biraz önce Can'ın söylediği, yani İsmail Saymaz'dan aktararak, polis vazife ve selahiyet kanununu da içine alırsak sistemli bir yasalarla beraber şey olduğu da söylenebilir. Sistemli bir girişim oldu. Ya tabii ki yasaların bu konuda işte önünü açması var olayın. Ondan sonra ve şey, yani muhakkak ki zaten daha önce işte bu benim bahsettiğim İzmir'deki olayda işte bu yazın Ağustos'ta olmuştu. 22 yaşında bir gencecik bir çocuk Emrah Barlak öldürülmüştü işte polis tarafından. Ve yani tamamen sıradan işte vatandaşların başına gelen olaylar bunlar. Bu en ekstrem durumlardan bir tanesi. Üstelik de yani hani karnından 4 tane kurşunla ölen biri. Yani hani bir tane böyle bir tesadüfi bir şey falan değil, bilmem ne değil. Yani gene orada da biber gazı kullanılıyor vesaire. Ve orada işte Çağdaş Hukukçular Derneği de o zaman yaptığı açıklamada şeyi söylemişti. Yani bu polis şiddeti burada işte polise verilen silah kullanma yetkisine dayanıyor diye. Fakat tabii bu da değil. Yani onun dışında sadece bu yasaların vesaire yasal düzenlemelerin yarattığı şiddete yatkınlık ortamının ötesinde bir de kapalı kapılar ardında neler döndüğünü bilmiyoruz. Yani polise verilen emirler, talimatlar, bir anlamda şartlandırma ne noktada nedir, bunlar bilinmiyor. Ya da kaç kişi cezalandırılmıştır? Kaç polis cezalandırılmıştır bu olaylar sonrasında? Onlar da tam olarak bilinmeyen bir durum olarak da ortaya çıkıyor. Genelde de hani yani şey, cezalandırılmak deyince de şey olmuyor. Yani muhakkak ki ciddi bir ceza vesaire falan filan olmuyor. Yani hani bir işte yer kaydırma, işte şey yapma vesaireydi. Bu daha önceden hep olduğu gibi devlet görevlilerine bir koruma politikası vardı. Bu konuda da zaten çok büyük bir tecrübe var. Hani bir cezalandırıyor gibi gözüküp nasıl rütbe yükseltilir, nasıl işte tam tersi mükafatlandırılır, insanlar bu konuyu çok iyi biliyoruz. Fakat yani Türkiye'de bir yandan bu var. Yani işte İzmir mesela hani bu konuda sadece işte belli bir bölge, belli bir yer falan değil. Yani İzmir işte en batı olarak bilinen yerlerden bir tanesi Türkiye'de. Ama korkunç bir şey var. Evet. Şiddet söz konusu. Yani hem işte kadına şiddeti konusunda mesela İzmir birinci çıkıyor. Hani tabii o da tartışılır, acaba istatistikler daha iyi tutulduğu için midir nedir vesairedir, böyle bir gözlem hani neden kaynaklanıyor, o da tartışılabilir belki, ama yani sonuçta işte hani kendini en batı olarak gururlanan bir şehirde bile bu yaşanıyorsa hani işte neler yaşanıyor ve biz ancak ekstrem vakaları öğrenebiliyoruz basına yansıyan. Tabii. Ve bu arada tabii güvenlik harcamalarından bahsetmiştik. İşte bu konuda Çiğdem Toker hep Akşam Gazetesi'nden enteresan haberler yapıyor. Konuları takip ediyor. Ve ciddi bir şekilde işte bütçede güvenlik harcamalarına ağırlık verildiğiyle ilgili dikkat çeken haberleri olmuştu. Oran olarak ne kadar arttığı ve yükseldiğine dair genelde son dönemlerde. Yani en azından hani bu konuyu dert eden insanlar oluyor, gazeteciler oluyor. İşte orada burada bunlar gözümüze çarpıyor. Fakat işte hiçbiri bunların manşet yaratmıyor işte baktığımızda. Yani Türkiye'nin hani işte bir takım büyük haberler konuşuluyor. Mesela şimdi Özal'ın muhakkak ki işte zehirlenmesiyle ilgili rapor ortaya çıktı. Yüksek maddede bir zehir bulunduğuna dair o işte konuşulacak işte ve AKP bir anlamda o karanlık geçmişten kurtaran bir kurtarıcı rolüyle daha yıllar boyu öyle mi çıktın bu şeyi atlamışım ben Özal'ın raporu yayınlandı mı? Evet yeni yayınlandı ve yüksek ölçekte işte bir ölçüde bulundu. Şimdi bir zehir bulunduğu ile ilgili tabii o konuda da işte çeşitli yorumlar hani hemen daha ilk yorumlar yapılıyor. Sadece bu maddenin bulunması bir yeterli buluntu mu nedir vesaire diye. Yüksek oranda zehir bulunmasının bir tartışılacak bir tarafı da ama mı? Ama yok hayır özellikle bu bulunan madde zaten şeylerde ilk haberi verenler de telaffuzlu evet. diyorlardı, sıkıntı çekiyorlardı. Ondan sonra strikinin keratin adlı bir madde. Ve bu işte yiyecek veya içeceğine Özal'ın karıştırılmış olabileceği söyleniyor. Fakat hani bu ilk yorumu yapan uzmanın mesela söylediği sadece bu maddenin bulunması yeterli. Ölüm yani ölümünün sebebinin de tam olarak klinik olarak işte bu maddeden kaynaklandığına dair çünkü çok tipik bir ölüme neden oluyormuş bilgi lazım. Diyordu. Hani ben tamamen bunu aktarıyorum. Benim bu konuda elbette ki bir bilgim yok. Ama işte gerçekten karanlıkta bir geçmişi var Türkiye'nin. Özal'ın öldürülmesiyle ilgili konu yıllardır konuşuluyordu. Bu konuda gerçekten bir açıklık getirilmesi büyük bir adım olur. Ama bunun da işte bir siyasi şey olarak AKP'nin hani getirdiği bir aydınlanma, arınma olarak bakmamak lazım buna. Türkiye bu noktadan geldi ve geldiği yer neresi? Geldiği yer gene karanlık bir nokta. Evet. Gene bir türlü birçok şeyin aydınlatılamadığı, karanlık kaldığı bir ülke. İşte mesele işte suikastlerse işte Hrant Dink'in cinayetinin perde arkası tam olarak bilinemiyor hala. Birçok şey biliniyor ama hiçbir şey bilinmiyor aynı zamanda. Tabii canım yani şöyle de bakılabilir meseleye. Bu ülkede başbakanı, cumhurbaşkanı eğer Özal öyleyse, maliye bakanı, dışişleri bakanı, jandarma komutanı öldürülmüş bir ülkeden bahsediyoruz çeşitli tarihlerde. Öldürülmüş ve işte bunlar hani dediğim gibi ne kadar açıklığa kavuşuyor, kim ne kadar cezasını kim görüyor, bu da çok tartışılır bir şey. Yani Türkiye işte bu arınma süreci diyorduk işte vesaireydi, askeri vesayetin bitmesi diyorduk. Geldiği nokta hiç de öyle iç açıcı bir nokta olmadı ve o bir sivil vesayet olarak da olayı adlandıramayız. Çok daha ciddi bir şey bu. Bu çünkü yüksek oranda yani %50'yi neredeyse aşkın bir oranda oyla seçilmiş bir hükümetten bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin ilk sivil iktidarı olarak AKP'ye çok büyük bir anlamda bir görev atfedilmişti. Bir dönüp dolaşıp tekrar aynı noktalara geliyor olmak pek çok açıdan. İşte Kürt meselesinden tutun vesaire yani bu Kürt meselesini çok konuşuyoruz ama Alevilerin içinde bulunduğu psikoloji mesela apayrı bir vaka bence bugün. Alevilerin müthiş bir marjinalleştirilme süreci var. Psikolojik olarak ve işte şey işte yapılan gösterilerde vesaire şunda burada ya uluslararası ilişkilerde de sürekli yani baktığınızda Alevilerin orada bile bir hani malzeme olarak kullanıldığı bu Suriye meselesindeydi vesaireydi. Evet. Ya yani Alevi açılımından bu noktaya geldik. Evet Ali, bir ve de. Bir de şimdi buna o zaman bir son saniye bugün sözünü etme fırsatı bulamadığımız bir son saniye haberi de ekleyelim. Taraf Gazetesi bugün manşetinden de şeyi veriyor. Hazreti Muhammed'in kızı ve Hazreti Ali'nin eşi Zeynep'in türbesinin yakınında bir patlamada Şam'ın da artık Beyrut yani bir mezhep savaşı içine girmesi ihtimalini artırdı diyor Suriye'nin ve Şam'ın. Bu da tabii Türkiye'nin de genel yaklaşımı düşünüldüğünde daha da problemleri büyütebilecek gibi bir şey gibi gözüküyor eğer bu doğruysa bu yorum. Yani hiçbir şekilde işte Türkiye kendi sorunlarını kendi içinde çözemediği gibi bir de bu sorunları uluslararası boyutta işte Kürt sorunu, işte Alevi sorunu vesaire hakikaten Aleviler arasındaki psikoloji nerede nereye gidiyor bunu bir düşünmek lazım. Yani bu konuda da aslında haberler yapılıyor olması lazım. Bir tehdit altı bir mesela evler işaretlendi vesaire işte ne oldu ne bitti onlar da anlaşılamadı. Bir şeyler dönüyor ortalarda yani. Bunu o dönemde yazdığım zaman bana da işte bunu zaten Suriye yapıyor falan diye mailler gelmişti. Kim ne yapıyorsa, ne ediyorsa hani hem uluslararası boyutta dediğim gibi hem de işte Türkiye'nin içinde bir takım dengeler çatırdamaya başladı. Bunları da görüyor olmak lazım. Bunun altından nasıl kalkar Türkiye, ne yapar, ne eder diye. Evet, çok berbat bir tablo var hakikaten. Bütün konuştuklarımız açısından en iyi hafta sonlarından birine girdiğimiz söylenemez doğrusu. Açlık grevleri varken zaten böyle bir şey evet, mümkün değil. Yani mümkün. Türkiye açlık grevi olan bir ülke hala 2012 itibariyle. Ve çocuklar var aralarında. Yani bu gündem çocuk konuda mesela uyarıda bulundu. Çocuk ne demek? Yani açlık grevi yapan çocuk. Bu Türkiye'nin hali bakımından içler acısı bir durum hakikaten. Ve vazgeçirilemiyormuş diye de haber vardı evet. Çok korkunç ve yok sayılıyor. Gerçeklikle bağ çok ciddi şekilde zedelenmiş. Kimi yerde de kopma durumunda olan da demeçler havada uçuşuyor. Hadi bakalım hayırlısı evet. Diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, neyi konuşuyoruz bu ağır travmalı ortamın içinden iyi bir şey çıkarabilecek miyiz? Hani aslında dünyadaki bir travmatik durum bize konu çıkardı diyebilirim. ABD'deki Sandy değil mi ya kasırganın ismi? Evet. İsimlerinden. Sandy kasırgasının yol açtığı tahribat tabii elbette sporu da etkiliyor ya da etkiledi bile. Mesela bu hafta NBA sezonu başladı normalde. Ve ilk haftanın flash maçlarından biri New York'un yeni takımı Brooklyn Nets'le New York Knicks arasındaydı. Maç oynanamadı tabii metro sistemi vesaire yani ulaşım ağı da herkes etkilendiği için maça seyircilerin gelemeyeceği düşüncesiyle ertelendi. Halbuki Brooklyn Nets yani eski adıyla New Jersey Nets takımı yani evet adı farklı olsa da metropol alanının bir parçası sayılır. Yani Manhattan'ın öbür tarafındaki New Jersey eyaletindeydi yıllardır. Oradan büyük bir ticari hareketle Brooklyn ilçesi mi diyelim artık, New York'un. Evet. Ona borough diyorlar galiba. Yani Türkçe ilçe diye çevirebiliriz. Evet, evet. Herhalde. Brooklyn ilçesine taşındı ama müthiş bir mali operasyon bu. Yani orada işte herhalde ABD'nin, dünyanın en pahalı spor salonu yapıldı. 1 milyar dolar lafı ediliyordu. Ve takımı da şey satın alınca iş daha da renkli hale büründü. Rus oligark Prohorov satın alınca takımı daha da renkli hale. Ortaklarından biri de Jay-Z, Amerikalı müzisyen. Böyle bir şey, bir sürü yazın şeyler yaptılar. Oyuncu takasları, kadroyu kuvvetlendirdiler. Ve müthiş de bir ilgi var çünkü Brooklyn'in sanıyorum 1957'den beri bir profesyonel takımı yok. New York'un elbette var ama Brooklyn'in yok. En son Dodgers takımı şeye taşınınca 1957'de New York'tan Los Angeles'a taşınınca Brooklyn takımsız kalmış. Şimdi bir takım geldi, müthiş bir ilgi yani ticari olarak. Hani böyle büyük bir beklenti vardı ama ve lakin doğa buna izin vermedi açılış maçına, New York derbisini. Evet. Biraz bekleyin dedi, siz biraz daha sonra oynarsınız. İlk hafta için hevesler kursakta kaldı. Yani tabii kasırga neticesinde ilk önce hep insani sebepler, insani sonuçlar düşünülüyor. Seçim etkiler mi? Ama hani bu ve benzeri doğa olayları, küresel ısınmadan kaynaklı olanlar da olabilir. Sporu elbette ciddi anlamda etkileyecek. Bunun örneklerini biz açık adada defalarca konuştuk. Mesela özellikle alp disiplini, kayak sporu. Bundan en çok etkilenen önümüzdeki yıllarda spor dallarından biri olabilir. Hatta herhalde 2006-2007 idi bu Avrupa'daki kış aylarındaki sıcak dalgası. Birçok yarışın iptal olmasına vesile olmuştu. Alp Bey, bu konuyla alakalı bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Avrupa'da bir soğuk hava dalgası var. Hatta Polonya'da insanlar ölmeye başlamıştı bu soğuk hava dalgasından ötürü. İsviçre'de ve Fransa'da da kayak mevsiminin başladığından söz edilmekte. Yani bu kayak mevsiminin başlaması için erken bir tarih mi? Yoksa tam zamanında mıyız? Yok, şeyler başladı mı? Yani şey anlamında, hobi anlamında da muhtemelen olmuştur ama sportif, elit spor anlamında şeyler başladı. Dünya Kupa sezonu başladı mesela. Ama yani şu olur, özellikle Ekim sonu Kasım başı hep şu soru işareti olurdu, hani kar olacak mı olmayacak mı, acaba yapay kar gerekir mi? Hani demek ki bu soğuk dalgası bu sene ona ihtiyaç duymayacak kayak sporu, çünkü o bahsettiğim 5-6 yıl önceki süreçte bu küresel iklim değişikliğinin yarattığı dengesizliklerden işte sıcak bir kış mevsimi geçmişti ve özellikle Almanya'da bir sürü tesiste yapay kar uygulaması başlatılmıştı. Buna rağmen işte kar sertliği yeterli olmayınca iptal edilen yarışmaları da hatırlıyorum. En çok etkilenen şeylerden biri, dallardan biri kayak, ama mesela futbol dünyanın ve Avrupa'nın bir numaralı spor dalı, rakipsiz. Ve açık havada oynanıyor. Yılın 10 ayı. Özellikle Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin bir kısmı mesela çok soğuk kış aylarından etkilenmemek için zaten yaz ligi oynatırlar. Norveç, İsveç, işte İzlanda tabii, Finlandiya, Rusya, ama Rusya mesela bir değişiklik yaptı. Bu sene kış ligine geçti. Ki Rusya sadece Avrupa'da değil, yani ülkenin çok daha farklı bölgelerine dayılmış bir coğrafyadan takımlar da var ligde. Daha soğuk bölgelerden takım gelebilir. Buna rağmen Batı Avrupa ile Avrupa'nın daha önemli bölümüne uyum sağlamak için, bilmiyorum herhalde kendi tarihlerine var mı? Ama yani burada tabii çok bir şey de dikkatten kaçırmamamız iyi olur. Yani küresel ısınmanın ne kadar etkili olduğu artık inkar edilmez bir şekilde yüzümüze de çarpıldıktan sonra Ruslar için de yani tarihte gördükleri en büyük sıcak dalgalarıyla karşılaştılar Moskova. Senelerdir böyle oluyor. Dolayısıyla artık kış mevsimi de eskisi gibi geçmiyor oralarda da. Yani çok ciddi bir özellikle kuzey kutbuna yaklaştıkça oralarda çok daha büyük bir ısınma var. Dolayısıyla da böyle onlar da değiştirmiş olabilirler buna da bağlı olarak. Evet. Yani muhtemelen bir takım sadece sportif anlamda değil başka kriterlere bakarak da bu değişikliği yapmışlardır ama herhalde şu risk var. Siz daha kimsiniz? Yani bu küresel iklim değişikliğinin yarattığı dengesizlik yani 3-4 sene sıcak gidip sonra çok feci soğuk bir seneyle karşılaşmak mümkün herhalde bu şey ortamında. Değişikliğin yarattığı dengesizlik ortamında. Yani 3 sene iyi gidersiniz sonra 4. yıl ligin yarısını oynatamayabilirsiniz. Evet, mümkün bu da ama giderek azalan bir bu işte James Hansen bu iklim bilimci James Hansen bunu zarlarla izah ediyor ve şeyin daha sıcak aşırı sıcak olaylarının gelme ihtimali işte 25 son önce 30 sene öncesine göre çok daha yükselmiş durumda zarlarda onun gelmesi ihtimali. Dolayısıyla evet soğuk dalgası da gelebilir ama sıcağa göre çok daha az bir ihtimal olarak ortaya çıkıyor. Yani 50 kat aşırı sıcak olayları 50 kat artmış çünkü. Yani düşünülemeyecek bir miktarda. Yani dünyanın sadece aşırı sıcak yerleri, aşırı iklim olaylarının olduğu yerler %1 iken %10'a çıkmış. %0.5 iken hatta. Aşırı iklim olayları mı? Aşırı sıcaklıktan mı bahsediyorsunuz? Aşırı sıcak bölgeler. Yani böyle bir yani durum var. Futbolda açık havada oynandığı için aslında bu ve uzun bir sezon olduğu için futbolun yani hatta bütün yıl oynanıyor. İşte Aykut Yarıköy'ün kendine uygun takvimi var. Ama yılın 12 ayı futbol üzerinden ölçmek spor etkisini mümkün. Yani salon sporları mesela elbette kendilerine göre ayarlama yapacaklardır. Atletizm deseniz özellikle Kuzey Yarıköy'de sezonu zaten Mayıs-Eylül. Hani geri kalanda açık hava sezonu yok. Bisiklet biraz daha uzun sezonu var ve hani ölçü olabilir. Futbolda mesela hatırlarsınız ben elbette 70 hatırlamıyorum. 70 Dünya Kupası Meksika'daydı. 86 Dünya Kupası yine Meksika'daydı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Avrupa bir de 94 ABD'deki Dünya Kupası. Avrupa'daki televizyon izleyicisine uymak için mesela maçlar öğlen saatlerinde oynandı. Yazın ve hani yazı çok sıcak iki ülkede. Futbolcuların bitap düştüğünden de sık sık söz edildi. Su molaları falan verilmişti. Şimdi mesela son böyle olan Dünya Kupası'nın üzerinden 18 yıl geçmiş. Bir sonraki Dünya Kupası Meksika'da 2014'te. Şimdi maç saatlerinin doğrusu bilmiyorum 2014'te ama yine Avrupa'ya uydurulursa tabii Brezilya'da kısmen kış mevsimine gelecek. Ama Ekvator'a yakın bölgeler herhalde bundan biraz uzak olur. Yani mesela orada gündüz saatinde oynatılacak maçları kestiremiyoruz. Bir de şeyin aldığı, Katar'ın aldığı Dünya Kupası var. 2022. Katar'da Kuzey Yarıköre'ye göre yaz aylarında oynanacak bir Dünya Kupası. Şimdi hala düşünülüyor. Acaba kışa mı taşısak bu turnuvayı? Ya da işte Katar şunu şey yapıyor. Ben stadyumların hepsini üstünü kapatayım, klima yapayım. Püfür püfür eser. Tabii Katar'ın da yani bunu alması doğrusu ironilerden ironi beğenmek gerekiyor. Bunun karşısında iklim zirvesi de orada yapılıyor. Malum Doha'da şimdi Aralık ayında bu sene ve şey dünyanın bir numaralı iklim kirleticisi olarak geçiyor. Katar. Futbolcular üzerinde test ederler artık. Evet. 10 yıl sonra. Kim bayılıyor maçın ortasında. Ve ısrarla parası var diye ona veriyor olmaları da harika bir dünyada yaşadığımızı gösteriyor doğrusu. Evet, yani ciddi bir sürpriz olmuştu. İki Dünya Kupası'nı birden verirken 2018 Rusya'da bir sürü büyük aday arasından mesela Katar kazandık. İşte Avustralya, ABD tekrar Hollanda, Belçika ortaklığı, İspanya falan bir sürü ciddi rakip vardı. Aralarından Katar çıktı. Yani bir Avrupa ülkesi olunca tabii, diğerini Rusya alınca evet, Avrupalılar karşısında şanslı duruma düşmüştü. Yani tekrar mesela hakikaten düzenleme mi atılacak, gece bile akşam bile oynatılsa oradaki sıcak yaz sıcağı nasıl etkiler? Ciddi bir sınav olacak. Etki örneklerinden bir tanesi 2003'te yaşanmıştı. Avrupa'daki kavurucu sıcak hava dalgasını hatırlarsınız. Sanıyorum 30 ila 50 bin kişinin ölümüne yol açmıştı o yıl. Özellikle Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerde. Bilhassa yalnız yaşayan yaşlılar evlerinde tedbir alamayıp hayatlarını kaybetmişti. O yıl Fransa bisiklet turunda mesela asfaltlar erimişti. Ve bu yüzden yumuşayan asfalta takılıp kaza yapan, kolunu bacağını kıran bisikletçiler hatırlıyorum. Tam Temmuz ayında, yani yazın en sıcak aylarından birinde yapıldığı için bundan etkileyen organizasyonlardan biri. Herhalde özellikle şeyin neredeyse çöl ikliminin Akdeniz havzasında kuzeye doğru ilerlemesi mesela İspanya, İtalya, Türkiye mesela muhtemelen golfi çok etkileyecek. Önümüzdeki 10 yılda zaten hani çevreye etkisi son derece tartışmalı bir spor dalı. Hani sahaların yapımı ve sonra şey tutulması, bakımı için su kullanımı sebebiyle tartışmalı bir spor dalı, ama hani eğer Akdeniz çölleşecek, daha ısınacak deniyorsa hani o bakımını sağlamak daha zor olacak önümüzdeki dönemde. Evet. Olimpiyatlar üzerinden devam edeceksek asıl merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu: Türkiye'nin önümüzdeki 100 yıl içerisindeki olimpiyatları sahiplenme durumu bu terörist holiganlar sayesinde ya da bunların yüzünden bir tehlikeye düşmüş olabileceğini düşünüyor musunuz? Teniste holigan terörü değil Yok, mi? Terörist holiganlar diye yazıyor. Evet. Öyle söyleniyor. Holigan olmaları da yetmiyor. Bir de terörist oldular. Hakikaten ilginçti kullanılan tabir. Geçen hafta İstanbul'daki WTA şampiyonasında seyirci turnuva başından beri büyük ilgi gösterdi, ama son iki gün açıklanan rakamlara göre sanırım 30 bine yakın seyirci vardı. Yani bayram tatili vesilesiyle İstanbul'a çıkmayan tenis severler ve diğer şehirlerden İstanbul'a gelenlerle cumartesi yarı finalleri galiba 13 bin üzerinde, pazar gününde 16 bin üzerinde finali seyirci izledi. Bu müthiş rakamlar ve geçen seneden beri söylenen, işte hani bunun öyle bir boş seyirci olmadığı, tenis hakikaten takip eden, izleyen, bilen bir seyirci olduğu yönündeydi. Evet, bu konuda senle de bir sen bu programda epey bilgi de vermiştin, bu yükselen ve kaliteli denebilecek bir kesimin yükselen ilgisinden bahsetmiştin. Evet, bu devam... yani hem çocukları hem kendileri vesilesiyle pratik olarak da işin içindeler. Hem İstanbul'da hem Türkiye'nin birçok şehrinde tenis kulüplerinin yayıldığını ve hani özellikle çocuk ve genç yaşta tenis oynayan kitlenin büyüdüğünü hızla görüyoruz. İşte bunun bir izleyici ayağı da var elbette. Bu turnuvaya çok iyi yansıdı bu yükseliş. Ama turnuvanın sonunda işte klasik Türkiye'deki her böyle başarıdan nasiplenme şeyindeki, olayındaki gibi sırayla bakanlar çıkıp birer övünme konuşması yapmak isteyince tribünlerden tabii protesto sesleri yükselmiş. Benzer bir durumu 2010 Dünya Şampiyonası, Basketbol Dünya Şampiyonası ödül töreninde de yaşamıştık. Ben de salondaydım o gün. Ödül töreninde sanıyorum, evet, Abdullah Gül tribündeydi. Herhalde Başbakan Erdoğan da madalya verecekti, takımlara ödül verecekti. Böyle uzun konuşmalar da olmamıştı ama herhalde referandum günüydü bir de o gün. 11 Eylül, 12 Eylül 2010. Evet. O güne denk gelmişti. Yanımdaki yabancı gazeteciler benim herhalde bir Hırvat vardı, Brezilyalı vardı solumda sağımda. Bir yandan şeyi de gördüler yani internetten haber ajanslarından. Hani iktidar partisi de referandumda istediği sonucu aldı. Niye protesto ediyorlar? Halbuki çok oy almış. Şeyi anlayamadılar Türkiye'deki tezat durumunda ama hani... Bir de olimpiyat stadındaki protesto gösterileri vardı. Efendim? Hayır, olimpiyat stadı değil, Galatasaray. Galatasaray. Arena'nın. Arena'da. Olimpiyat evet, orada da o zaman da bakandı değil mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndı. Erdoğan Bayraktar'ın şeyi nedir? Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Kendisiyle tezat bir bakanlık yapan evet. Erdoğan Bayraktar ya da bakan değildi o zaman. Yani Tokyo'nun şeyindeydi. Başındaydı. Seçimden önceydi galiba. Evet. Çünkü orada da ona bir ciddi protesto gösterisi olmuştu ama biraz yaptığı konuşmadan, konuşmanın içeriğinden de kaynaklanmıştı ama hani şu beklenti var. Sanki kamu yöneticileri ve hükümet üyeleri bütün bu paraları hani cepten harcayıp şey yapıyorlarmış. Kendi ceplerinden harcadıkları parayla bütün bu etkinlikleri, tesisleri yaptırıyorlarmış gibi hava var. Halbuki onlar bizim paramızı harcamada, yani kamunun parasını harcamada birer aracılar. Bu asıl, mesela bu tenis turnuvasını İstanbul'a getirmek için ciddi bir meblağ gözden çıkarıldı. Ben bunu mesela hani o para acaba bu turnuvaya mı harcanmalıydı, başka bir şey mi yapılmalıydı? Bunun belki bir sorulması bile gerekirdi. Elbette bütün şey değil ama tenis içinde belki bir yoklama yapılması gerekirdi tenis camiası içinde. Yani bu olmadan işte üst düzeyde üst düzey ilişkilerle bu halledildi ama kötü mü oldu? Bence iyi oldu turnuvanın buraya gelmesi ama ciddi bir kaynak. Yani 25 milyon dolardan bahsediliyor mesela 3 yıl için. Yani turnuvanın İstanbul'a getirilmesi. Ama hani sonra davranış biçimi şu, yani hani biz getirdik, biz yaptık. Bu herhangi bir parti ya da kamu kurumu için de olabilir. Hani hiçbiri cepten harcamıyor yani bizim tamam, vergilerimizle, katkılarımızla. Evet, vergi verenlerin parasıyla yapılmış şeyler. Peki ama öte yandan da tabii... ıslıklayan ve protesto edenlerinki de ve yuhalayanlarınki de ayrı bir şey. Yani daha önce mesela şey, Nurullah Öztürk dün yazmış Taraf gazetesinde, yani şike olaylarının örtbas edilmesine önayak olunduğunda federasyonların yönetim kurullarının ehliyetsiz ve emniyetsiz kişilerle doldurulduğunda, etrafa para saçılmasına rağmen tüm önemli organizasyonları seyirci olarak izlemek zorunda kaldığımızda neredeydiniz ve neden sesiniz soluğunuz çıkmıyordu diyor diye sormuş mesela. Evet, yani mesela futbolla ilişkili şeyde de şu çok hoşuna gider futbol seyircisinin özellikle. Böyle bir transfer için bakanların araya girip kulis yapması mesela, ki çok örneklerini gördük. Hatta öyle bir iki sezon var Türk futbol tarihinde böyle hani özellikle İstanbul büyük takımlarının Anadolu'daki belli oyuncular için kapıştı ama bir türlü alamadığı, araya bakan falan soktu. Yani Beşiktaşlı bakan araya girer, aman bize verin. Fenerbahçeli girer, aman Fenerbahçe'ye. Bu da şeyin çok hoşuna gider. Hani çünkü o takımların hani Türkiye'deki gücünün etkisinin bir göstergesi aynı zamanda. Bakın nasıl etkiliyiz, hükümette bile istediğimizi alıyoruz. Ya da şu işte emniyet müdürleri vesaire kulüplerin yönetim kurullarına girerler. Bu bir memnuniyet konusu olur değil mi? Hani bütün kapılar açılacak bize artık. Evet, yani bu ıslık ve yuha çekenler, protesto edenler de aynı zamanda mesela şey, gene Öztürk'ün yazısından bir bölüme daha yer verecek olursak, hangi biriniz diyor metro davasında adı sıkça geçen Samsun Sinop Karayolu ihalesinde usulsüzlük iddiaları dillendirilen ve işte yine kendi kulübünü batırmış bir adamın Türk futbolunun başına geçmesine hangi biriniz itiraz ettiniz ve sesini çıkarttınız diyor. Tabii şeyle, hani futbol seyircisiyle tenistekini özdeşleştirmemek lazım. Yani çok farklı iki kitle olabilir. Yani birebir tabii ölçemiyoruz bunu. Hani evet. Oradaki kim aynı zamanda futbol seyircisiydi, maçlara gidiyorlar mı, ama ben pek aynı olduğunu zannetmiyorum en azından. Ekonomik açıdan mı? Yani bu ekonomik sınıf açısından mı? Hangi açıdan farklı değiller mesela? Bence ilgi açısından, yani oradaki kitle çünkü bir tek İstanbul'la hani elitler geldi değil de turnuvaya. Ondan bahsediyorum. Daha ucuz biletler de vardı ve Anadolu'daki tenis kulüplerinden organize olarak mesela iki gün, üç gün için İstanbul'a gelenler de büyük miktardaydı. Bence ilgi şey yani şöyle bir yanılgılıyor Türkiye'de. Herkes futbolu seviyor, herkes izliyor. Yani taraftar anketlerine baktığınızda da görüyorsunuz. Türkiye'nin %35-40'ı zaten takım tutmuyor. Futbolla ilgisi yok yani. Ciddi bir rakam. Şehirli nüfusu kastediyorum. Hani yapılan anketler öyle. Herhalde işte 35-40 milyonluk bir nüfusun şeyiyle futbolla ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Yani bununla ilgili olmayan, alternatif arayan bir kesim de var. O yüzden o tenis turnuvasındaki kitle futboldan da bağımsız olabilir. Hani o güç peşindeki illa şey olsun, kıran kırana bir rekabet olsun peşindeki futbol seyircisi bence değil. Yani orada ben salonda değildim ama hani benim kanaatim hani bu tip şeylerin üzerine fazla bozmayan yani elbette bir belki hükümeti temsilen birisi konuşmuyor ama bir bakan, iki bakan, üç bakan şeyin dışında yani memnuniyetsizliğin dışında şu da olabilir. Yani uzatıyorsunuz oradaki prosesi, hani zaten güzel bir turnuva olmuş artık hani orada şey yapalım. Sporcuların ön planda olması, ödül töreninde bile sporcuların ön planda olması gereken bir etkinlik. Evet, yani burada tabii hiç kimsenin pek üstünde durma fırsatı pek bulamadığı bir şey var. O da görgüsüzlükte had safhada devam ediyor tabii yani. Sonradan görmelik ve görgüsüzlük diyebileceğim bir yaklaşım var. Özellikle bu ön planda işte biz neler yaptık diye senin de biraz önce söylediğin gibi sanki kendileri yaptırmış gibi. Bir de bu protestolardan sonraki temel kaygı da olimpiyatları alamayacağız, karizmamız çizildi olarak söylenen şeyler vardı, demeçler vardı. Temel kaygı da artık yani, bu. Olimpiyatları alamayacağız bu protestolardan. Benim hani kişisel kanaatim Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeleri hani baktıkları kriterlerden biri şehrin sportif etkinlikleri desteğidir ama yani yerel yönetime, hükümetle ilişkisi bilmiyorum hani bu çok ne kadar kriterlere dahil ama şuna bakıyorlar elbette hani kendileri de muhtemelen anket yaptırıyor. Hani o olimpiyat adayı şehrin halkı olimpiyatı istiyor mu? Sahip Tokyo'nun böyle bir dezavantajı vardır. İstanbul'un rakiplerinden biri 2020 için. Tokyo'da düşük çıkar halk desteği. Çünkü muhtemelen Tokyo halkı şey istemiyor yani parasını olimpiyata harcanmasını istemiyor. Açıkçası. Başka şeylere harcansın istiyor. Evet. Ya da hani zaten dünyanın en kalabalık şehri. Şeyi istemiyorum ben 16 gün bile olsa şehrimde böyle bir etkinlik istemiyorum diye düşünüyorum. Önemli bir kitle var yani orada da hep daha düşük çıkar. Yani İstanbul'da yapılır bu anket. %92 çıkar mesela. Tokyo'da %62 çıkar. Ciddi bir fark olur ama ben şey etkileyeceğini zannetmiyorum ama etkili olacak olan burada şey. Yani bu turnuvada mesela bu 6 günde 73 bin değil de 32 bin seyirci olsa olacaktı yani. Bu turnuvayı bile dolduramadılar denecektim. Ama öyle değil yani. Hem ilgili hem bilgili bir seyirci var. Bu bence artı puan. Böyle etkinlik yapmak. Yani bu turnuva tek başına çok ufak bir belki pay olacak ama böyle bir göz ucuyla bakmıştır herkes bu ilgiye. Evet. Peki burada bitirelim. Gene doğru düz spor konuşma fırsatımız var. Tenis turnuvasının kendisini bile konuşamadık. Bizim zaten benim de gitmem lazım. Bizim halı sahada su basmış. Su topu oynayacağız orada. Öyle. Aa güzel. Sular yükselmiş. Su topuna gidiyoruz. Boneleri taktık. Su topuna gidiyoruz. Ama artık belki arena değil değil mi? Gittiğiniz yer. Halı saha dediniz. Arena değil biz. Hayır. Kendi aramızda. Ama belki ileride öyle olabilir bu. Su topu müsabakalı. Sular daha da yükselirse mesela bütün kıyı bölgelerindeki futbol sahaları mesela dev su topu sahalarına çevrilebilir. Evet. Tabii çok daha büyük olacak su topu havuzundan. Tamam, 40 su topu. Bize de haber ver. Yani yasaklandıktan sonra da biz elden düşme kombinezonlarımızı giyer geliriz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bu haftayı da gene artık klişe haline gelmiş olan bir sözle kapatacağız. Çok ağır ve zorlu bir gündemin içinden 5 gün daha geçirerek Buraya geldik. Evet, buraya geldik. Hatta dünyanın ve Türkiye'nin gündemini izlemekten ve takip etmekten kendi kapımızın önünde Taksim'de olan olayları detaylı olarak gözlemleyebilme fırsatı bulamadık. Ama bir çağrı var. Taksim dayanışmasından bir çağrı var. Bildiğiniz üzere Taksim'deki bu proje, yayalaştırma projesi olarak anılan proje için ilk kazma vuruldu. 5 Kasım Pazartesi gününden itibaren de Taksim'den geçen bir Cumhuriyet Caddesi kalmayacağından bahsedilmekte ve böyle bir durum ortaya çıkıyor. Üzerindeki yani Taksim Caddesi, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yüzlerce ağaç katledilecek, 98 bin metrekarelik Taksim Gezi Parkı büyük bir şantiye alanı olacak. Gezi Parkı ağaçlarıyla birlikte yok edilecek ve Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın çevresiyle birlikte dönüştürmek için ısrarlı niyetleri ve çabaları olanlara tekrardan duyuruyoruz diyor Taksim dayanışması. Tüm bayramlarımızı, sevinçlerimizi, tepkilerimizi, hak taleplerimizi dillendirdiğimiz emek ve demokrasi meydanımızın ve parklarımızın yok edilmesine seyirci kalmayacağız. Haklılığımızın ve kararlılığımızın bir göstergesi olarak herkesi 4 Kasım Pazar günü saat 17'de Taksim'e sahip çıkmak için nöbete çağırıyoruz diyor Taksim dayanışması. Çünkü haklı olduklarını ve çünkü kararlı olduklarından bahsederek herkesi saat 17'de Taksim'e sahip çıkmak üzere Taksim Meydanı'na bekliyorlarmış. Bunun da bir duyurusunu yapmış olun. Bir daha saati de söyleyelim. Saat 17'de 4 Kasım Pazar günü. Pazar günü 17'de 5'te akşam üzeri orada. Evet, bu şekilde de bitirdik Açık Gazete programını da. Hayat böyle bir şey. Emerson, Lake ve Palmer'dan C'est la vie, Hayat böyle bir şey adlı parçayı çalacağız. Grubun adını verenlerden Keith Noel Emerson bugün İngiltere'de doğmuştu. Besteci, aynı zamanda da klavyeci. Pek çok grupta ve solo çalışmaları da var ve Emerson, Lake ve Palmer'ın ünlü parçalarından C'est la vie geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Who cares for me? C'est la vie. like a song, out of tune and out of time. All I needed was a rhyme for you, Sylvie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you, Sylvie? Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie.